फिर आगे फरमाया, वह बनाई ना फोकम सब अंशी दादा, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए। आज साइंस ने कहा कि 7 हेवंस है, यानी आसमान 7 हैं। कुरान पाक में 1400 साल पहले बता दिया कि ये 7 हैं आसमान। नबी सल्लम की अहादीस से भी मिलता है कि 7 आसमान है, और हर आसमान का दूसरे आसमान से 500 मील है, या क्या है, अल्लाह को पता है। 500 का लफ्ज आता है, इतना दूर है एक आसमान दूसरे से, जैसे हर आसमान दूसरे आसमान की जमीन है। और आप देखें कि ऊपर क्या कुछ है। और मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लम को ये ऊपर यहाँ से लेके गए। इसी तरह जब एक इंसान मरता है तो उसकी रूह को भी आसमानों पर लेके जाया जाता है। तो आसमान एक से ज्यादा है, जैसे प्याज के परत होते हैं ना, छिलके उतरते हैं, इस तरह ये आसमानों के छिलके हैं। और हर आसमान का मुख्तलिफ काम है, वहाँ फरिश्ते हैं। नबी सल्लम ने वहाँ मुख्तलिफ अंबिया कराम से मुलाकात की थी, तो कहा देखो तुम्हारे ऊपर 7 शिदादा से बताया, सख्त है, मजबूत है, कोई कमज़ोर छत नहीं। देखिए कि हम कितने सालों से इसी आसमान के नीचे रह रहे हैं ना, जब से दुनिया बनी होगी तब से लेके आज तक एक ही आसमान है। कभी खौफ आया कि कहीं नीचे गुजरेंगे तो कहीं छत गिरी ना पड़े हम पे, पुरानी हो गई है। इंसानों की छतें 100 साल, 200 साल, 300 साल, फिर वैसे ही गिरा देते हैं कि नहीं ये कच्ची हो गई है, अब इनके नीचे ना हो। कितने जलजले आते हैं, पूरी की पूरी छतों समेत घर गिर जाते हैं, लेकिन इस आसमान को अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया, हमें ज़रा भी खौफ नहीं आता नीचे से गुजरते हुए। अगर हमें हर लम्हे ये खदशा हो कि ये आसमान हम पे ऊपर गिरेगा तो क्या हाल होगा, हम मुतमईन होकर नहीं जी सकते। अल्लाह ताला कहते हैं सोचो, वजाल ना सिरा जाऊँ वहा जा, और एक भड़कता हुआ चिराग बना दिया। ये कौन सा है? सूरज। वहाज, वहज से है, सूरज या आग की भड़क, जिसमें तपिश भी हो और चमक भी हो। ज़रा इस सूरज पे गौर कर ले इंसान, तो उसका दिल चाहता है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि उसने इसको कितनी दूर हमसे रखा। आज अगर आप साइंस को थोड़ा सा टैली करें तो आपको होता है कि सूरज बिल्कुल उस जगह पे जहाँ उसको होना चाहिए, इससे ज़रा करीब हो जाए तो ये ज़मीन जल जाए, और इससे ज़रा सा दूर हो जाए तो दुनिया की हर चीज़ जम जाए। किसने इसको एक ख़ास जगह पे रखा? टेम्परेचर भी देता है और हीट भी देता है और साथ साथ लाइट भी देता है। हमारे छोटे छोटे बल्ब हैं, हम इनको बर्दाश्त नहीं करते, हम कहते हैं इसकी लाइट आंखों में पड़ रही, इसको बंद कर दो, थोड़े दिन जलते हैं फिर फ्यूज़ हो जाते हैं। कौन सूरज को ईंधन दे रहा है? कभी बिल आया? आप जो चांद लाइट्स जला लें आपको महीने के एंड पे बिल देना पड़ेगा। आप कहते हैं कम जलाओ बिल ज़्यादा ना आए। कभी आज तक मैंने और आपने सूरज का बिल दिया? बिजली के बिल ना दें तो बिजली काट देते हैं। हमें सूरज का अगर बिल नहीं आया, हमने अल्लाह की नाफरमानियाँ भी की। कभी ऐसा हुआ कि इंसान गुनाह करे और उसको सूरज की रोशनी नज़र ही ना आए, आंखों में उसके अंधेरा पड़ जाए। ये बिन मांगे नेमतें मिली हुई है, हम गौर ही नहीं करते। हम ऐसे समझते हैं कि बस ये हमारा हक था। नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये कोई हक नहीं था, ये मैंने तुमको दिया। खाना पकता है इसमें हमारा, किस तरीके से इंसान इसको अपने ज़िंदगी में लाता है। और आपको पता है कि सूरज की जितनी रोशनी ज़मीन पे आ रही है या आग इसमें से आती है, ये सारी अगर बराह रास्त आ जाए तो भी सब जल जाए। अल्लाह ताला ने बीच में इतनी तह, 500 मील लंबा ऊपर हवा का गिलाफ है, फिर ऊपर कितनी सूरज की शुआएं जब ऊपर ही ख़त्म हो जाती हैं, हमें तो उसका बिल्कुल हल्का सा हिस्सा मिलता है। तो क्या फिर उस ज़ात ने जो इतना कुछ बनाया उसका कोई हक नहीं बनता कि हम उसके लिए कुछ करें, हम उसकी बात माने? फिर देखिए इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा आसमान जिस रब की मान रहा है, आज तक आप सूरज और चांद के आने जाने में कोई तब्दीली नहीं देखेंगे कि सूरज के हाय मैं थक गया, ये क्या बात है, रोज़ मुझे सुबह को बुला लिया जाता है, मैं नहीं आऊँगा आज सुबह का। और चांद के कि ये क्या बात है, मैं रोज़ रात को ही आऊँ, मैं तो आज सुबह को आऊँगा। सूरज और साथ ही चांद भी आ जाए, कभी हुआ? और होगा तो क्या होगा, वजूमिया शम्स वल कमर, क्यामत होगी वो दिन सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएं। इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात जब अल्लाह की मानती हैं तो एक छोटा सा इंसान, चंद फुट लंबा इंसान अल्लाह की ना माने, है ना ज्यादती की बात। कावानसल मिन मोसी मान सज्जा जा, और नुचड़े हुए बादलों से लगातार बारिश बरसाई। अब बादल की बात, बारिश की तरफ इशारा हो रहा है, ऐसे नहीं लग रहा कि पूरी कायनात का अल्लाह ताला एक टूर करा रहा है। चांद को देखो, चाहे सूरज को देखो, चाहे रात को देखो, दिन को देखो, कहा देखो हमने तुम्हारे लिए बदलियां बना दी। मोसीरात जो है ना, मोसीरतुन की जमा है, आइन स्वाद रा से, ये जो असर की नमाज होती है ना वो भी इसी से है। असीर जूस को कहते हैं अरबी में, निचोड़ होता है। असीर का वक्त होता है ना, ये पूरे दिन का निचोड़ होता है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि अब दिन ख़त्म हो रहा है और रात आ रही है। और मोसीरात से मुराद है वो बदलियाँ जो अभी बरसी नहीं, जैसे क्लाउड्स की सूरत में पानी उनके अंदर भरा हुआ है और अभी बरसी नहीं। इसी तरह अलमरातुल मोतसीरतुन उस औरत को कहते हैं जिसके पीरियड्स यानी माहवारी के दिन करीब हों, कि बिल्कुल अब उसको मतलब उसके जिस्म के अंदर एक बोझ पड़ना शुरू हो गया। और सज्जाजा का जो लफ्ज़ है, कसरत से बहने वाले पानी को कहते हैं। अल्लाह ताला ने बादलों की तरफ इशारा कर दिया कि देखो ये कौन लाता है। आप देखिए कि आपको या मुझे यहाँ से उठा के दूसरी जगह पानी की एक बाल्टी लेके जानी पड़े तो हम थक जाएं। और आपको होता है कि मनो टनो पानी का वज़न हवाएं उठा उठा के इधर से उधर जा रही हैं और उधर से इधर जा रही हैं। अब वही बारिश हो और उसका पानी बाहर जमा करके बाल्टी में ज़रा उठाएं तो आपको उसका वज़न कितना लगेगा। ये जो बर्फ़ गिरती है आखिर इसका वज़न है ना, छतों पे गिरती है तो डर होता है कि छतें ना इसके बोझ से टूट जाएं। कौन सी ज़ात है जिसने ज़मीनों आसमान में इन बादलों को फैलाया हुआ है? ऐसे लगता है कि छोटी छोटी छतरियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने आसमानों के ऊपर हमारे लिए रख दी हैं। क्यों है ये बारिश? क्या सिर्फ देखने की चीज़ें? क्या अल्लाह ताला की ये कायनात बस ऐसे ही शो पीस है? नहीं, हर चीज़ का एक मकसद है। देखिए इस कायनात में जमाल भी है और कमाल भी है। हम चीज़ें बनाते हैं ना डेकोरेशन पीस है, बस खूबसूरत लग रहा है, खूबसूरती है लेकिन कमाल कोई नहीं। और किसी चीज़ का मकसद है लेकिन खूबसूरती नहीं है। अल्लाह की शान क्या है कि वो एक ही चीज़ में खूबसूरती और मकसदियत दोनों डाल देता है। बादलों को देखें तो आपका दिल ठंडा होता है, दिल खिलता है, खुश होते हैं। कभी आप जहाज़ में बैठ के बादलों को देखें तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं बाहर क्या गुबार है। हाँ ये सब क्यों है? लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, ताकि हम इसमें से अनाज और सब्जी उगाएं, व जन्नात इन अल्फाफा, और घने बागात उगाएं। यानी आसमान से बारिश होती है, फिर उससे सब्जियां उगती हैं, तुम्हारा गल्ला अनाज उगता है और तुम्हारे बाग उगते हैं। हब्बा दाने को कहते हैं, नबात नबातात, और अल्फाफा जन्नत के साथ आए ना अल्फाफा, शाखों की कसरत की वजह से एक दूसरे से मिले हुए दरख्तों को कहते हैं। मुराद है घने जंगल। और हब्बा दाना वो अनाज जिसे खुराक के लिए ज़खीरा कर लिया जाता है, जैसे गंदम चावल जौ मकई वगैरह। और नबातात में सब्जियां और चारा वगैरह होता है जिसको जानवर खाते हैं। ये सब कुछ कह के असल बात क्या है, यानी इंसान की तवज्जो दिलाई कायनात पे, फिर वही बात जो शुरू में थी, क्या इन्ना यौमल फसली का नमीकाता, बेशक फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। ये कौन सा फैसला है? ये इंसानों की मौत का फैसला है और इस कायनात की मौत यानी कियामत का फैसला है। अल्लाह ताला गौर करवा रहा है कि इस कायनात पे गौर करो तो इसी नतीजे पे आओगे कि ये कायनात बेमकसद नहीं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? एक चीज़ भी बेमकसद ना हो और तुम बेमकसद पैदा किए गए, खाया पिया और बस ज़रूरत पूरी की और सो गए और उठ गए और आगे, ये मकसद है? कभी हम सोचें तो सही, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? हर दिन एक ही चीज़ हो रही है, हर दिन सुबह शाम एक ही काम होता जा रहा है, आखिर ये खेल क्यों खेला जा रहा है? सूरत मोमिनून के आखिरी रुकू में भी आता है कि अफा हसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान किया कि मैंने तुमको बेमकसद पैदा किया? वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए ना जाओगे? सोचिए ज़रा, हम सब अपने आप से पूछें, अकेले में बैठ के रात को सोचिएगा, अल्लाह ने क्यों पैदा किया? चले एक चीज़ हो गई, दो बार हो गई, चार बार हो गई, रोज़ एक ही बात, इसका क्या मतलब है कि हर आने वाला दिन हमें बता रहा है कि कल तुम कुछ काम छोड़ चुके हो, आज कर लो। हर नया दिन एक नया मौका है, एक नया चांस है, कल के छुटे हुए कामों को आज कर लो। अगर कल तुमने अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझा तो आज समझ लो। कल तुमने रब को राज़ी नहीं रखा तो आज राज़ी कर लो। कल अगर तुम अल्लाह की बात से महरूम रह गए, आज उसको ले लो। कल अल्लाह की किताब नहीं समझ सके, आज समझ लो। मकसद है, एक एक दिन मकसद का है, इसलिए का वक्त पे आएगा, कभी भी कमी नहीं होगी। जब वक्त आ जाएगा उसके बाद फिर अल्लाह सब को जमा करेगा। ये मीकात का लफ्ज़ वक्त से है, वाक़ाफ़ता, یہ جو ہم حج کے احرام کو بھی میقات سے گزرتے ہیں نا، وہ بھی یہی جگہ ہے، ظرف زمان اور مکان دونوں میں آتا ہے، یعنی کہ وہ وقت آنے والا ہے، قیامت کا وقت یا دن، جس دن سب کے فیصلے ہوں گے، فیصلوں کا دن، یوم الفصل کا انگلش ٹرانسلیشن کریں تو ریزلٹ ڈے، جس دن ریزلٹس ملتے ہیں، بچہ پورا سال سکول جاتا ہے، پھر آخری دن ماں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ آج بچے کا ریزلٹ لے لو، جس کا اچھا ریزلٹ ہوتا ہے ماں بھی خوش ہوتی ہے، بچہ بھی خوش ہوتا ہے، اور جس کا بچہ فیل ہو جائے تو ماں بھی شرمندہ اور بچہ بھی شرمندہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یوم الفصل، سب کے فیصلوں کے دن آنے والے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو وہاں محسوس کر کے تو دیکھیں کہ ہمارا وہاں کیا حال ہوگا. خوشی خوشی لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہاؤ مکرو کتاب ہی ہے، اور لوگوں میری کتاب دیکھو کتنے اچھے نمبر میرے آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. یا ہمارا حال یہ ہوگا، یا لیت کانت القاضیہ، کاش میری موت میرا کام تمام کر دیتی اور میں مر کے مٹی ہو جاتا. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج نکل کر آؤ گے. قبریں پھٹیں گی، سور پھونکے گا. سور پھونکنا ایسے ہی ہے کہ جیسے الارم لگ گیا. سور کہتے ہیں مائک کو، جیسے اب اس میں ہلکا بھی بولے تو آواز آتی ہے نا، اور اگر میں اس میں پھونک ماروں اور اس پھونک کو آپ لا محدود تک بڑھا لیں، سور بالکل ایک بھونپو کی طرح کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل منہ کے پاس لگائے ہوئے کھڑے ہیں. یہ بھی نہیں کہ اللہ کا حکم آئے تو میں پکڑوں، کدھر ہے ڈھونڈوں، ہاتھ میں لگائے ہوئے اس کو پکڑ کے کھڑے ہیں. جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، کن فیکون، اس میں پھونکیں گے، اتنی زور کی آواز ہوگی کہ جس کی وجہ سے سب دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، ان کو موت آئے گی، پھر دوسرے سور پہ قبریں پھٹیں گی، پھر لوگ نکلیں گے. آج تو ہم الارم کی آواز سن کے نہیں اٹھتے نا، بند کر دیتے ہیں. آج تو اذان کی آواز ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس سور کی آواز پہ کوئی سوتا نہیں رہے گا. فتح تو نہ فواجا، سب نکلو گے فوج در فوج. یہ کون سی فوجیں ہوں گی؟ مختلف گروہوں میں ہوں گے، نیکوں کے گروہ ہوں گے، کوئی بدوں کے ہوں گے، چوروں کے ہوں گے، زانیوں کے ہوں گے، یعنی اس دن لوگ اپنی ایک خاص قسم کیٹیگری کے اندر ڈال دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر حامان اور قارون کا لفظ غالباً آتا ہے، یعنی یہ بڑے بڑے وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. ایک تو فرعون تھا، اسی طرح صحیح لفظ مجھے یاد نہیں، حامان، شداد اور قارون کے ساتھ ہوگا غالباً. آپ سوچئے، آج ہمیں ہوش نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں چھوڑو کیا کرنا ہے نماز کو. کہا نہیں، اس دن تم اٹھو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردوں کو دفن کیا جاتا ہے سارا جسم گھل جاتا ہے، سوائے کمر کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، بیک بون، وہ رہتی ہے اور وہ زمین میں بیج کی طرح گم ہو گئی ہے. قیامت کے بعد جب یہ سور پھکے گا، پھر دوسرے سور سے پہلے بارش ہوگی، پوری دنیا پہ پانی آئے گا، پانی کھڑا ہو جائے گا، پھر اس بیج کے اندر سے جو ہمارا کمر کا ہوگا اس میں سے تم اگو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں وہاں اگایا جائے گا. امبتا کا لفظ آتا ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے، فرمایا کہ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا. آج تو میں ایک چھت کی طرح دکھتا ہے نا، کوئی سوراخ نہیں، کوئی رکھنا نہیں اس میں، کچھ نہیں، لیکن جو ہی پہلا سور پھونکا جائے گا آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی، شگاف پڑ جائیں گے. جیسے زلزلہ آتا ہے تو گھروں کی چھتیں بالکل ایسے لگتا ہے کہ ابھی گری کی گری، اور اس وقت سارا آسمان دروازے دروازے بن جائے گا. مطلب یہ کہ محفوظ نہیں رہے گا. پھر اس کے اوپر جو ستارے ہیں وہ آپس میں ٹکرائیں گے، کئی ٹوٹنے والے ستارے اور دوسری چیزیں زمین کی طرف آئیں گی. وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. آج پہاڑ کھڑے ہیں، اس دن ڈھیلے ہو جائیں گے اور اپنی جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے. اتنی تیز وہ جھڑکی ہوگی یا اتنا تیز دھماکہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے پہاڑ اس طرح پسیں گے. آگے آتا ہے کلہ نل منفوش، جیسے دھمکی ہوئی روئی ہوتی ہے نا اڑتی ہے، اس طرح یہ پہاڑ اڑیں گے. کہیں آتا ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اگر آپ دیکھیں تو پہاڑ کے جو ریت کی طرح ہوں گے نا، وہ ایسے لگیں گے جیسے چمکتی ہوئی ریت ہے، جیسے پانی ہوتا ہے، یعنی پہاڑ پانی لگیں گے، پانی کا عجیب حال ہوگا. قیامت کا ذرا تصور کریں تو خوف آتا ہے. कि क्या उस दिन होने क्या वाला है। सराब कहते हैं वो जगह जो दूर से चमकती हुई रेत दिखती है, आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, दूर से देखें तो ऐसे लगता है सड़क पे पानी है, करीब जाएं तो कुछ नहीं होता, इसको सराब कहते हैं। यही यहाँ मुराद है कि पहाड़ पहले बिल्कुल क्रश होंगे, फिर रेत की तरह ज़मीन पे फैलेंगे, दूर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे पानी है, करीब जाएंगे तो पानी नहीं होगा। और ऐसे हाल में इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जहन्नम घात लगाए हुए है, मिरसाद रॉ स्वाद दाल इसका रूट है, घात लगा के मुराद क्या है कि ताक लगाने की जगह। मिरसाद कहते हैं कि जैसे जानवर ताक लगाता है ना दूसरे की, घात लगाना बोलते हैं। कभी आपने शेर को देखा होगा पूरे पंजे बिछा के यूं देख रहा होता है और एकदम झपटता है। इसी तरह आप देखिए कि जब कोई बिल्कुल गाफिल हो और दूसरा उसको आके अचानक पकड़ ले, जहन्नुम इस वक्त घात लगाए हुए है। क्यों? लितौगीन माबा, ये सरकशों का अंजाम है, ये सरकशों का आखिरी ठिकाना है, जो सारी जिंदगी सरकशियां करते रहे, अल्लाह की बात न सुन के दी। आज भी आप देखिए कि जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह ताला का पूरा इख्तियार मौजूद है, उसी वक्त उस बंदे को आसमान से कोई बिजली आए और उसको जला के भस्म कर दे, लेकिन अल्लाह नहीं करता। गुनाहों के बावजूद जो मोहलत मिलती है ना, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने एक वक्त दिया हुआ है। लेकिन जहन्नुम हर रोज़ मांगती है, रिवायात में आता है कि जहन्नुम को जब सुलघाया गया था तो ये बहुत गर्म थी, 3,000 साल तक फरिश्तों ने जलाया इसको, पहले सुरख हुई फिर सफ़ेद हो गई और अब बिल्कुल काली है कि उसमें हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, और भूखी है, रोज़ अल्लाह से खाना मांगती है। ये ऐसे ही जैसे आप चूल्हे पे बर्तन रखें तो उसमें कुछ खाना डालेंगे तो खाना पकता है, और अगर कुछ ना हो तो बर्तन जलता है। इस वक्त जहन्नम खाली है तो वो भूखी है, वो कहती है अल्लाह ताला मेरी दीवारों ने मुझे खाना शुरू कर दिया है, मुझे कुछ दे, मेरे अंदर किसी को डाल। लेकिन अल्लाह ताला ने अभी उसको रोका हुआ नहीं, कल मैदाने माक्षर में लगामें डाल के बागें डाल के उसको लाया जाएगा। क्यों? कि अगर उसको खुला ले जाए तो नेक और बद सबको खा जाएगी। और आप पढ़ेंगे आगे इसी बारे में इंशाल्लाह कि तद उमन अदबारा व तवल्ला, ये हर उस बंदे को पुकारती है जो पुश्त फेरता है और मुंह फेर के जिंदगी गुजार रहा है, उसको केयर ही नहीं अल्लाह के दीन, क्यों कहता है मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में, मेरे पास नहीं वक्त, मैं नहीं इतना, मैं बहुत मसरूफ हूँ। क्यामत के दिन अल्लाह ताला उसको लाएगा, आज घात लगा के बैठी है, कब ये सरकश मेरे पास आए और मैं इनको खाऊं। और जब उसमें एक बार चले गए, ला बेसी नफी हाबा, रहने वाले हैं उसमें मुद्दतों दराज, बहुत देर तक वहाँ रहेंगे। यहाँ लफ्ज़ अहकाब आया है, हुकबतुन की जमा, और हुकबा कहते हैं कि 80 साल का या इससे कुछ जायद और गैर मुअय्यन मुद्दत को भी कहते हैं, और इसकी जमा हुकब आती है। अहकाब से मुराद ये कि अहले दोजख पर जब एक हुकबा शुरू हो जाएगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा, और एक ना ख़त्म होने वाले वक्त तक वो जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाह अकबर, आज कितने प्यार से लोग कहते हैं खैर है ना, कुछ देर आग में जाएंगे फिर निकल आएंगे। मैं कहती हूँ सिर्फ चूल्हा जला के एक उंगली की पोर है ना वो रख के देखें स्टोव पे, चाय बनाते हुए भाप पड़ जाती है ना कभी उंगली को तो चाला बन जाता है। और जहन्नुम की आग को इतनी नरम नहीं है, इस दुनिया की आग से 69 69 दर्जा ज़्यादा तेज़ है, ये उसका 70वां हिस्सा है। अगर उसी तरह आती तो हम इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते थे, वो कोई खेल नहीं है। इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे कुछ सूरतों में तो पूरा जहन्नम का मंजर है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग ये पूरा पारा पढ़ेंगे तो कम से कम ये यकीन तो आ जाएगा ना कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं इसके बाद दो मुख्तलिफ अंजाम है, या जन्नत या जहन्नम। ला यज़ूकू नफीहा बर्दम वला शराबा, और उसमें ना ठंडक पाएंगे ना पीना पाएंगे, प्यास लगती है, गर्मी होती है कहते हैं पानी दो, कुछ जलता है कहते हैं मुझे पानी दो, ज़रा मिर्ची खा लें कहते हैं पानी दो। जहन्नमियों को जितनी तकलीफ़ें होंगी उसके बाद किसी किस्म की ठंडक और कोई मशरूब नहीं मिलेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं होगा उनके लिए वहाँ, कोई उनको वहाँ जाके ड्रिंक्स नहीं मिलेंगे कि आओ पियो। दुनिया में जो कर चुके कर चुके, अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये जो लफ्ज़ अहकाबा गुजरा ना, इसके बारे में एक हदीस का भी खुलासा है, जो फ़र्ज़ नमाज का एक सजदा जानबूझ के छोड़ दे उसके बदले में अल्लाह ताला उसको 80 हुक्मे जहन्नुम में जलाएगा। تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ حقبہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ آخرت کا ایک حقبہ دنیا کے 80 سالوں کے برابر ہے، یعنی 80 کو پھر 80 سے لیں تو 6400 سال بنتے ہیں، صرف ایک سجدہ آدھی رکعت بنتی ہے، اور وہ حقبہ رہ کعبہ یہی لفظ ہے. کتنے آرام سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہوش ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، ایسے لاوبالی جی رہے، ایسے لگتا ہے ساری زندگی یہاں رہنا ہے. اب دیکھیں ہمارے سامنے لوگ مرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کفناتے دفناتے، 2 4 دن دل مسوسا رہتا، پھر کہتے ہیں چھوڑو اب کدھر پڑ گیا، اب چلو واپس دنیا میں. اللہ نہ کرے مرنے کے بعد اگر یہ انجام ہوا تو کیا بنے گا، موت کبھی بری نہ ہو اگر آگے جہنم نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یذوق، نہ چکھنا بھی نہیں. دنیا میں کوئی بیمار ہو اس کو پانی نہ دینا تو برف دے دیتے ہیں کہ ہونٹوں پہ لگا لو، پینا نہیں ہے تو چلو چکھ لو. وہاں تو کہا چکھنے نہیں دیں گے ٹھنڈک کو اور نہ پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، بس ان کے لیے تو گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ہوگی. حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو، بوائلنگ واٹر، اور غساق کہتے ہیں جہنمیوں کے جسموں سے جو پس نکلے گی، دھوون، خون اور کچھ لہو، پیپ ہے. دنیا میں انسان کسی کی کوئی رطوبت دیکھ نہیں سکتا، کسی کے ہاتھ پہ کوئی دانہ ہو، اس میں پھوڑا ہو، پھنسی ہو، اس میں تھوڑی سی بھی رطوبت ہو تو دل خراب ہوتا ہے، وومٹ ہونے لگتی ہے. کسی کی آنکھ میں ہلکا سا آپ کوئی سفید حصہ دیکھ لیں تو دل گندا ہوتا ہے. جہنمی کو جب بہت پیاس لگے گی مانگیں گے تو ان کو پھر جہنمیوں کے زخموں کا دھوون پلایا جائے گا. اللہ اکبر، کیوں بھائی کیا وجہ، کیا یہ ظلم ہے؟ ظلم نہیں ہے، جزاؤں وفاقا، یہ تو بدلہ ہے پورے کا پورا، یہ ان کے عملوں کا بدلہ ہے، جو کیا وہی ملا، اللہ تعالیٰ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا. سورہ یاسین آیت 12 میں بھی آتا ہے نا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے سب کچھ لکھا ہوا، یہ تمہارے ریکٹ بتا رہے ہیں کہ تم نے اتنا جرم کیا. ہوتا کیا کہ جب دنیا میں ایک خاص عرصے تک انسان کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے خیر ہے نا، کل بھی گناہ کیا تھا، دیکھو آج اور زیادہ خوش ہوں، مال اور آ گیا، عزت آ گئی، دیکھو طاقت بھی. اور جوانی میں تو انسان کسی کو کچھ سمجھتے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج اس کو کہا جائے گا کہ دیکھو، انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ تو حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے میرا نہیں ہونا، لو میں باتوں میں لگا دوں گا، نعوذ باللہ، مجھے آتا ہے سب کچھ کرنا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہر وقت ہماری آیتوں کو چھٹلایا کرتے تھے. کیسے چھٹلاتا ہے انسان آیتوں کو؟ ایک ہوتا ہے کفر، نہ ماننا، یہ کون کرتے ہیں؟ نان مسلمز، وہ کہتے ہیں ہم نہیں آپ کے قرآن پہ ایمان لاتے، یہ ایک گناہ ہے، کفر، انکار، ڈینائے. لیکن تکذیب کیا ہوتی ہے؟ کہ مانتے تو ہیں اپنی کتاب، عمل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، یہ تکذیب ہے. کسی چیز کو اپنے عمل سے جھٹلانا، ہم نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ان کے ایک ایک لفظ کو گنا ہوا ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں ایک ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ سب دیکھ کے کہا جائے گا فَذُوقُوا، بس چکھو، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، بس اب ہم تمہارے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، اب تم مرو اسی کے اندر. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب جہنم میں جائیں گے کچھ عرصہ جلیں گے پھر عادت ہو جائے گی. چلو جی کیا ہوا، ایک طویل عرصہ، جیسے کسی کمرے میں جائیں وہاں بدبو ہو تو پھر کچھ عرصے کے بعد بدبو نہیں آتی. بعض لوگ یہ تاویلیں کرتے ہیں، کتنی جرت کی بات ہے، کہتے ہیں وہاں اتنی گرمی ہوگی پھر عادت ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، فلن نزیدکم الا عذابا، مزید عذاب بڑھائیں گے، ذرا آگ ٹھنڈی ہوگی نا تو اور آگ ڈالیں گے، جیسے تندور میں آگ جو بجھتی ہے نا تو لوگ اور اس میں لکڑیاں یا کوئی بھی ایندھن ڈالتے ہیں. کام بڑھاتے جائیں گے، ٹیمپریچر بڑھائیں گے، اگر 200 تھا تو اب 210 کر دیں گے، پھر 220، پھر بڑھاتے جائیں گے، اور یہ مسلسل ہوتا رہے گا. اور وہ بعض شاعر ایک شعر بھی کہتے ہیں نا کہ رنج کا ہو گر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو وہ کہتے نہیں جہنم میں بھی ایسا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. یہاں پہ رک کے اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں، بلکہ ہم کی بجائے میں کا لفظ بول کے ہم انفرادی طور پہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقے، اسٹائل کو دیکھیں، اللہ نہ کرے अगर हम में से किसी का हाल इन लोगों का है जो सरकश है। आप देखिए, अगर इस पूरे इस रुकू में तौहीन सरकश का लफ्ज है, और सरकश क्या होता है? सर खींचने वाला। मैं नहीं करती, हाँ छोड़ो। फिर आप देखिए कि ला यरजूना हिसाबा, फिर आयतों की तकजीब, कुरान की आयतों की तकजीब है ना, हम नहीं मानते, हमें नहीं ज़रूरत इसकी। तो अगर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा है कि उसका अंजाम क़यामत के बाद ये जहन्नुम है, तो ज़रा सोचिए कि फिर उसकी मौत उसके लिए कि खुशी की बात है कि गम की बात है। मौत के तो दो ही जायके हैं, या मीठा या कड़वा। मीठा जायका जन्नत में जाने वालों का, कड़वा जहन्नुम में जाने वालों का। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं और साथ साथ जितनी बात समझ आए उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ करते जाएंगे कि अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ए अल्लाह मुझे इन लोगों से ना करना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا